satt den hemma. Det här var, vilken start. Ja, vilken start. Avsnitt 4. Ja, avsnitt 4. Hej, hallå och chip alla där ute. Alla. Ja, nu, jag vet inte hur många det är just nu, men några stycken är i alla fall. Och välkomna till denna podcast som jag har valt att kalla för Kranen. Jajamän. Med. Och ja, med dig. Förlåt, jag ska samla mig nu. Ja, med dig, jag jobbar på korven, Emma Palmqvist. Ja, och med dig, Fredrik Hagervik. Ja, vad härligt. Mm, eller hur? Ja, och denna podd idag känns som att den kommer ju kretsa emot kring vår helg. Detta skulle ju bli kanske en Finlandsfärja special, utlovade vi lite förra veckan. Ja, jag förstår att de som lyssnar är extremt spända på detta. Ja, det hade jag varit. Jag hade varit extremt spänd. Det är tråkiga då, jag kan väl ta lite den på mig, det här tråkiga då, eftersom det väl egentligen är mitt fel lite hållet. Att ja, det blir kanske inte någon Finlandsfärja special på det sättet, i och med att vi aldrig kom på båten på Finlandsfärjan. Men det blir en Ålandsbåt passivs tema special. Fredrik, du vet att vi har åkt till Finland. Just det, det var ju... Det blir igen, vi gick aldrig av i Finland, men nej, vi åkte till Finland. Finland. Ja, det här är för rörigt. Det här är för rörigt. Jag tänker att vi bara börjar... vi börjar från början, ja. Helt enkelt. Hur detta skedde sig. Du åkte buss ifrån Örebro. Kan jag få ta något om dig? Ja. Eller vill du berätta hur min bussresa var? Nej, jag vet inte hur den var. Berätta, den är ju mycket härlig, tror jag. Ja, men jag tänkte som att du började prata om den, så blev det så konstigt att du skulle börja berätta om min resa upp dit. Nej, jag tänkte mer att vi startskott. Ja. Kör. Ja, jag åkte buss. För det gick en sån här Viking Lines anslutningsbuss direkt till Viking Line-terminalen från Örebro. Mycket alldeles perfekt, bra. Tänkte jag. Det var jag och typ 10 personer till, tror jag, som gick på Örebro. Och sen gick det på lite fler folk under vägen då. Men ja, en fråga där direkt, ja. Då. Stämde min fördomsprofil där då någonting från förra veckan? Att det var kanske medelålders män då som gick på? Ja, men det var det ju. Det var någon liten kvinna där. Och det var någon annan man. Och det var någon lite så här. Men sen så var det ju då ett grabbgäng. Grabb, men mansgäng. På en sådär 43 år gissar jag att de var. De var så glada för att de skulle åka på kryssning. Och de hade en stor kasse öl nära till hands. Klockan var ju då 12 när vi började åka den här bussen. Och det var lagom tid för att dricka öl, tydligen. En liten anekdot från denna resa var ju då att när vi börjar närma oss Arboga säger busschauffören: är det någon som röker så kan ni passa på att göra det nu. För när vi stannar i Arboga så är det 20 personer som ska gå på. Då skriker någon så här av de här fantastiskt trevliga männen i bakgrunden. Längst bak i bussen satt de: är det damer som ska gå på? Just ordvalet, är det damer? Är också helt underbart. Det är så här, är det kvinnor, är det tjejer, är det flickor? Det är just damer. Det säger också en del om dessa personer. Fast det hade varit värre om de hade sagt fruntimme. Ja, det är faktiskt en ytterligare, det är nästa nivå liksom. Ja. Sista är väl tanter, ja, tror jag. Nej, det var det ju också några stycken då. Var på de här killarna: det är ledigt här. Och försökte få de här stackars kvinnorna som var 2 stycken och sätta sig där bakom. Jag bara, då satte jag i mina lurar och lyssnade på musik hela vägen till Stockholm sen. Men hur gamla är dessa människor? Det låter lite ungefär som en högstadiebuss eller något, ja, så här. Vi ska till Pigalle. Vi är 14-15 år och åker från Sävsjö till Nässjö som man gjorde förr. Det låter lite som den, fast... Ja, de blir nog såna. När de sådär, nu ska vi åka en liten grabbhöl. Vi ska åka på färja så. Mm. Ja, jag vet inte om det är tragiskt eller härligt. Jag tror jag tycker det är tragiskt. Men ja, de kanske tycker det är härligt. Ja, jag kan ju då fortsätta. Att sedan kom jag till slut fram. Till Viking Line-terminalen. Ja, jag var där i väldigt god tid. Klockan var 3 när jag var framme. Och vi skulle åka vid 4:30. Jag tänkte, det här blir perfekt. jag satt och väntade och så att sen så tänkte jag, nu börjar klockan ändå närma sig liksom 4 typ, så då tänkte jag, men jag går och checkar in, så har vi det gjort i alla fall, så vi behöver inte göra det. Och sen så fick jag ju då dessutom den här fantastiskt trevliga lilla ja, vad ska vi kalla det? Jag blev ju uppraggad ragget. Där på ragget, på, säg som det är, ragget. Ja, jag ska inte kalla det för ragg, men ja, det var en man som kom fram och pratade med mig. Han hade åkt på samma buss som mig till från Örebro. Han hade åkt själv, jag såg honom. Han satt och drack öl. Han hade druckit flera stycken, för jag såg att han liksom bara korkade upp en ny. Så tänkte, ska han åka själv? Ja, i och för sig gjorde jag också. Åkte bussen själv, men ja. Ja, du drack inte, korkade inte upp öl. Jag satt inte och drack i mig flera öl under resans gång. Nej, men i alla fall så kom han fram till mig. Och så sa han att, att vi hade åkt samma buss. Och att han hade försökt prata med mig och bjudit mig på öl. Jag sa, oj, det märkte inte jag. För jag lyssnade på musik. För jag hade lurar i. Dock så kanske det var en liten lugn. För att jag hade ju märkt att han försökte. Men jag Ljög du, Emma Palmqvist? Ja, men nej. Jag ville inte. Jag bara kände, hallå. Jag kände det så fort han gick på bussen. För jag har varit med om det här förut. Den här typen av man. Går på bussen. Sätter sig så himla nära mig. Fast det var ledigt i hela bussen. Och så, nej, jag kände det. Ja. Och han, ja, jag vet inte. Han var så, han, jag vet inte, herregud. Han ville bjuda mig på öl på själva båten sen. Och han, jag vet inte, han frågade om det fanns en chans att vi kunde lära känna varandra, om vi kunde umgås med på båten. Och jag sa att jag skulle umgås med mina vänner, för vi hade inte setts på så himla länge. Så jag visste inte om det fanns tid. Nej. Det var ett bra argument. Han bara, men jag menar inte att jag ska ta all din tid från dina vänner. Jag kan ju bara få bjuda på en öl. Ja, kanske, vi kanske ses där, sa jag. Schysst. Han bara, ja, och han tyckte att jag var så trevlig och hej och hå. Ja. Ja. Jag tycker det är härligt att det här händer ju ändå dig, dessa män. Jag tycker ändå det är härligt. Det är liksom så återkommande, varenda gång vi är någonstans så är det oftast det kommer de här männen. Ja, det är konstigt. För mig utifrån så är det väldigt härligt, tycker jag. Ja, alltså jag mår inte så dåligt av det direkt, det kan jag inte påstå. Men han var inte min typ, om man säger så. Ska vi nämna vad det var för sorts man? Så kan man inte säga, Fredrik. Ja, han var afrikan, men vi alla vet ju att afrikaner gillar tjocka människor, det är därför. Ja, men han sa ju typ det också. Ja, men han var ju ganska mycket, det var ju inte så här, det som jag tycker var roligt med honom då, nu såg inte jag honom. Nej. För att jag tog om för sitt. Men det som jag tycker är härligt var att han var så mycket afrikan, att han hade då en skjorta så här med. Ja, han hade en skjorta där det var så här olika afrikanska länder och så stod det deras namn så här. Så det var så här liksom som en liten karta, kan man säga. Så stod det så här, Ghana, Kenya och så vidare. Den var väldigt snygg. Inte, men det är inte så att jag... nej, det låter så hemskt, men jag kan ju inte med det här att man ska komma fram och påpeka mitt utseende. Alltså det är inte min grej. Jag går inte igång, nej, på det, om man säger så. Det spelar ingen roll om de bara, åh, jag tycker att du är precis min smak, eller jag gillar det här och här. Jaha, men jag vill inte, jag tycker inte om det. Jag vet inte varför, det är, sån är jag. Ja, men så alltså, tycker man, ja, det kanske finns folk tycker om det, men jag skulle nog inte heller tycka om det. Jag menar, jo, det är väl kanske inte... Jo, men alltså det är ju överlag, så det är klart att om någon kommer fram så är det väl på grund av utseendet. Men jag tycker att det blir så knäppt att någon ska tycka att det är positivt att jag är tjock. Bara för att jag själv inte tycker det är positivt. Nej, fast det behöver inte heller ha med det. Alltså det kan ju bara vara så här att bara, hej, jag är, om jag hade vän på då, hej, jag tycker att dina bröstmuskler är så fantastiska, så nu vill jag ta ner det med dig. Ja. Det är också lite konstigt, tycker jag. Jo, det är precis sant, för det är många som bara, jag tittar på någons händer eller ben eller vad som helst. Bara, ja. Så man går fram till dem för de har snygga händer. Det är jättekonstigt. Nej, och om det nu skulle vara så är det väl, måste man då säga det? Det är liksom, det där är väl så konstigt. Ja. Säger det inte, bara gör det. Ja. Nej, ja, skitsamma. Men det är så var det. Men nu, vi vet ju aldrig vad som kunde blivit. För att jag fick aldrig träffa honom. Ska jag ta över det här, eller? Ja, det kan du få göra. Under tiden hemma som hos här. Så åker jag då Wind ifrån Eksjö mot Stockholm. Resan går väldigt bra. Vi ligger i tidsplan. Vi effektiviserade genom att inte stanna och äta, utan Windy hade omsorgsfullt köpt mackor och har med sig. Så att, och det var härligt. Vi stannade en gång för att tanka. Kom upp till Stockholm någon gång, kan det ha varit 15, kvart över någonstans, så rullade vi in själva utsidan av Stockholm. Och tänkte, här är ju inga problem. Och sådär. Det var väl ungefär där turen med hela den här helgen slutade, kan man väl säga. Ja, faktiskt. Det var väl inget efter det som gick bara väg. Utan där vi började med att köra fel det första vi gjorde. Och hamnade liksom fel på fel sida stan. Då. Och innan då vi... jag vill inte skylla på Windy på något sätt. Men hennes kartvana är väl inte den bästa, om jag säger så. Nej, okej. Det var mycket den här... Ja, men så svänger du i andra avfarten i rondellen till höger. Men Winnie, andra avfarten är ju rakt fram. Aha, ja men då är det nog rakt fram. Och sen så körde du rakt fram. Nej, men det var visst i höger. Många sådana var det där, på raden där då. Kör vi vidare där, kom in då i Stockholm. Vi ser liksom, där borta är det. Och då håller vi på att bygga om vid Medborgarplatsen. Hamnar fel där, hamnar då i centrum och då är det klockan runt 4 liksom, när vi har kommit dit, och då är det full trafik, så allting blir mycket, mycket jobbigare. Och GPSen ballar ur och inget går en väg, och sen då hittar vi till slut, vi åker förbi, vi ringer dig, sen åkte vi förbi och vi får klart att ja, men det är där. Då kommer det mest idiotiska med hela den här grejen, som brukar störa mig så sjukt mycket på, är att vi är ju helt inne på att det ska vara ett parkeringshus, ett hus. Ja, för jag sa ju faktiskt, det finns parkering precis här vid ingången. Ja, och det fuckade upp våra huvuden så enormt mycket. För att allt vi såg, vi var ju väldigt stressade där och hade det här, vi får inte, vi hade sagt det, missar vi det här. Emma kommer ju, hon kommer flås levande, det här är ju döden liksom. Så vi känner pressen och stressen. Och i detta då så, vi måste få en blackout. För vi kollade bara efter ett hus och bara, det är ju ingen parkering där, det är ju ingenting. Och då tänkte vi, då är det nog nästa. Och sen hamnar vi liksom längre bort och då går det inte vända, för det är på någon slags halvmotorväg. Och så svänger in, ja men det måste vara här då. Ta ett parkeringshus sen bara för att vi blir så himla stressade. Och tänka att vi springer, vi hinner. Och någonstans där har vi också det här hamninloppet som var där då, som vi upptäckte när vi sprang. Som vi inte kom över. Och helt plötsligt där så hade ju båten gått. Ja, jag stod där och väntade och väntade och väntade. Till slut såg jag, jaha, nu åker båten. Kul. Det var jättekul. Det var nästan så jag började gråta, för jag blev arg. Ja, med all rätt. Med all rätt. Och det här är ju kanske... Jag kan inte om alla håller med om det i min närhet. Men det är ändå ett av mina största misslyckanden här i livet. Jag har aldrig varit så... missat något sånt här förut liksom. Nej, för den här tidsoptimismen finns ju liksom. Men det är ju en annan sak när det är så här att vi brukar komma för sent till bion, och man kanske kommer in precis när filmen börjar och man får lite skynda sig. Det tycker ju inte jag om. Det gör jag ju inte, jag vill ju ofta vara i tid. Men det har inte riktigt lika mycket konsekvenser som den här förseningen. Nej, exakt, det har du inte. Och jag har ju verkligen sett det som mitt mission. För jag blir ju själv irriterad på det. Med andra vänner och så vidare. Och har väl känt att ja, men det här är någonting jag ska bli bättre på. Och tycker till viss mån att jag har börjat bli det. Därför är det så fruktansvärt bakslag. Det enda som känns lite bättre, det var inte frågan någon gång att jag stod och fixade mitt hår i 20 minuter längre än vad planerat. Så som det kan vara annars. Eller sådär. Utan att det var många andra klantiga. Vi borde kollat upp vägen innan till exempel. Ja. Och gjort det förarbetet bättre. Fruktansvärt hemskt, men och där var väl inte stämningen så bra när vi kom hem. Hon hade ju sprungit. Hon hade ju Nej, för roligt. Nej, det... Hon har ju inte rört på sig på, jag vet inte, säg där, det vågar jag inte fråga. Måla ut Wind här, men det får hon ta på faktiskt. Så hon är ju helt anförd, känner blodsmak. Och hon, under hela den här helgen får hon så slags astmaanfall lite då och då. Och hostar som hon har rökt i hela sitt liv. Och liksom, för att hon har ansträngt sig. Så, det sprang mycket, det gjorde vi. Och så regnade det, så det vi kom verkligen. In där helt svettiga, blött hår så här, och så möter vi en blick som är, ja, den är väl spegelblank från din sida där. Det visar ju inte någon ilska, det visar heller ingen glädje, det visar bara tomhet, och men vet det man, var det lite inte så bra. Det kändes. Ja, det var så det såg ut. Jag hade faktiskt svårt att ta igen det sen hela helgen. Jag tror att det är därför jag kände mig helt slut sen igår. För att oavsett att vi liksom löste det och vi gjorde något annat sen. Eller vi liksom löste helgen. Så är det så svårt. Jag har så svårt att ställa om. Alltså jag är ju sån, för det har jag ju sagt till dig innan också. Kanske inte i podden, men att jag har väldigt svårt att ställa om. När man är inställd på någonting och det inte blir så, då kan jag inte riktigt hantera det. Jag har jättesvårt för det. Och detta blev en väldigt stor sån grej. Att man var så sjukt inställd på det. Och jag... det var svårt att ställa om. Alltså då blir det väldigt... Jag har svårt för det. Men... det har aldrig varit så tyst som det var i fredags. Mellan oss tre. Nej, det har det inte varit. Sen är vi ju sådana människor. Både på gott och ont. Att det går ju ändå... Vi skrattar ju åt det. Liksom, även om man inte vill skratta åt det, så hamnar vi där i alla fall. Och det här, som du sa, påpekade. Det här är ju inte okej på något sätt. Och det här är ingenting vi ska skratta åt. Utan jag går in och ska ta åt oss och dra lärdom. Absolut. Sen så, ja, vi är ju inga ältande människor, någon av oss egentligen. Nej. Och för att göra, vi behöver inte dra det här drabblet om vad vi gjorde de här exanta timmarna. Vi var på Viking Line och sprang till Birka och hittade allt vi gjorde. Utan vi kan hoppa fram till sen när vi väl hade kommit till takten taxi till bilen. För vi åkte inte så rätt tillbaka, det var så långt bort. Och när vi då satt i bilen och sen, för vi måste få någon mat i oss för att vara oss hungriga. Hade någon dröm om restaurang. Hittade ingenstans att parkera, så vi hamnade på Max. Så i princip just då så började jag gafla med Saffa Max. För att vi hade åkt till Stockholm för att gå på Max. Då kände man sig väldigt misslyckad. Ja, fia, då var det inte härligt. Och till och med, jag brukar inte vara en sån människa som påverkar så mycket av att inte ha ätit. Men jag fick en sån fruktansvärt dipp. Jag var helt slut och helt borta. Och kände verkligen så här: nej, fy. Då ville jag åka hem. Jag hade tänkt såhär, bara, nu åker vi hem. Jag var jättenära på att säga det där. Men det hade ju varit ännu värre. Om jag hade absolut åkt hem. Och lärdomen av det är ju, tänk vad lite pommes kan göra gott i en människas liv. För vilken kick jag fick efter den här hamburgaren tog till mig. Och det var väl där vi bestämde oss att, nej, vi gör någonting av denna helgen. Ja. Och då kom det här, jag tycker det är underbart. Då gillar jag med svenska samhället och vårt moderna samhälle vi lever i. Att då kan jag ta upp telefonen. Jag ringer till en vän. Hör, kan vi sova här natt? Vi har fått ja. Jag ringer till en annan då. För det fanns inga kryssningar för Viking Line. Så jag ringer till Silja Line. Ja. Där var det. Och säger, hej, jag vill boka någon slags kryssning. Vad som helst. Jag ska vara hemma på söndag. Jag tar vad som. Och då säger man, jaha. Ja, vi har en här imorgon. Den tar vi. Och då säger, det är så underbart. Då säger hon, kvinnan, så här. Ja, det är ju en temakryssning. Jaha, vad är det för tema, säger jag. Ja, det är pastiskt tema. Ja. Och det är så du bara, jajamän, det är bra, vi ska på pastiskt tema, absolut. Det är inget konstigt med det. Men jaha, ja, jo, det. Då, ja, och ordna det. Och det är ju fixat på kanske då 10 minuter, en kvart. Ja. Så har vi en ny resa. Underbart. Visst är nog med pastiskt tema. Och där fick vi också någon slags skrattanfall där, när vi hade upp en bild från Siljas hemsida på vilka människor det är som ska uppträda. Vi läser lite om Persian King of Pop. Persian King of Pop. Om ni inte har sett den, ni får klicka på Facebook och så vidare, och om ni vänder med oss för att se denna bild, underbar bild på reklam för dessa människor som sjunger. Så det vi visste om den här kryssningen var ju att det var passiskt tema, det skulle vara passisk musik 100% och passisk mat 100%. Ja, live framträdanden och passisk disco och allting. Allting passiskt. Och det är väl härligt. Ja. Jag var väl den som kanske var mest exalterad av detta och tyckte att detta enbart var roligt. Ni vet inte om ni var lika på att... Nej, men det, jag tror att allting handlade som det jag sa innan. Att jag har svårt att ställa om. Ja. Så. Men vi hade ju aldrig bokat... alltså för min del är det ju underbart sånt här. Vi hade aldrig bokat på persiskt tema om vi hade varit så här, nu ska vi boka kusting, vi tar persiskt tema. Nej, gud ej. Nej, men det var ju, det var ju kul. Alltså ja. Det är klart att det var kul. Ja, exakt. Men sen då, vi gick på bio på kvällen, så vi var våra vän och dagen slöjade vi. Och sen var vi i väldigt bra tid på Silly Line, så vi kom med den här båt. Ja, det var bra. Ja, det var bra. Och man har ju en viss fördomsprofil, det har man. Jag ska inte ta så mycket om den innan man ska gå på en sån här båt. Man tänker passivt tema, vad är det för människor? Och jag kan väl säga, när vi klev in i den här salen, då var det ju verkligen att det infreddes varenda fördom man hade liksom om vilka folk skulle åka med. Jag hade ju tänkt så här. Passion, det kommer vara eventuellt. Ja, men passion, exakt. Ja, men det kommer vara liksom... Konstigt. Det kommer vara som en stor familjereunion där alla känner alla, det är unga och gamla. Och det var det verkligen, det var ju allt från barn till 70 år kanske, ja, vissa visst, var. Absolut. Hela det spektrat, väldigt få svenskar, de är ju säkert svenskar. Etniskt svenskar kan vi säga. Etniskt svenskar, födda i... ja, de kan vara pågår. Födda i vi säger så, etniskt svenskar. Födda med svensk påbrå, det sa jag. Ja, ja, men hur som har... Ja, som av er, så går vi på denna då båt. Och vi börjar med att äta vår buffé. Ja. Det var härligt. Jag tror att jag blev dålig i magen av denna buffé. För jag har inte varit okej i magen sen för hela denna resa, ja. Och nu efteråt. Jag tror att det var tacosen, för det var bara jag som åt. Den här köttfassan, den var inte. Fast jag åt ju nästan inget av den där persiska maten heller. Men Windy är frisk i magen, jag pratar med henne. Okay. Ja. Så att, ja. Jag åt ju mest från den där vegetariska marknaden som fanns. Vi ber om ursäkt till Windy att vi driver med dig, men ja. Det var väldigt kul att du översatte vegetable market till vegetariska marknaden. Det var faktiskt kul. Ja, det var ja. Nej, men där åt vi. Vi var inte så mycket mer ord om det. Sen så började väl, vad ska vi ta sen? Själva det passiska diskot. Ja, eller själva live-framträdan var det ju. Ja, exakt. Vi kom ju in där då. Vi går ju upp där då och går in i den här stora delen där det är liksom den stora scenen där allting ska hända. Kommer på övervåningen liksom och tittar ner på detta hav av passer. Och då ser inte jag någon som är etisk svensk där då, utan då är det det kanske det var, men det var, i så fall var det väldigt få. Stort hav och folk. Och vi kände väl någonstans, för då var det fortfarande disco. Vi kände väl någonstans, ska vi gå ner här? Kan vi gå ner här? Man är så här, ska vi dansa här i det här? Till den här liksom, för det var ju liksom passisk musik. Liksom, shalabalabade, sån musik. Alltså, vilka... Ja, men de låter ju så. Ja, okay. Lite så måste jag säga. Jag tänker på hur vi pratar, bara så vi inte säger för mycket dumt. Nej, jag varnar innan. Mail om hatbrott kan mottas till mig. Emma har ingenting med att göra. Hur som haver, så var det liksom så här. Hur är det okej här nu att vi dansar våra dansmoves här? Och, för då kanske man dansar, vill dansa lite passivt. Så då kan de tycka att man är nära och så här. Ja, det var faktiskt och... verkligen det man tänkte ändå. Men det är ju jätte... Ja, det är dumt tänkt på ett sätt. Men ja, man tänker ju så att man inte vill att de skulle tycka att vi gjorde nära av dem verkligen. Nej. Just den grejen. Nej, och man tänker att folk ska bli sura grejer. Men till slut så sa du, nu går vi in här, nu går vi in. Ja. Och direkt när vi kom in där, då är det några grabbar säger, hej, välkomna! Och vi börjar dansa lite, och då bara, nej grabbar, med höfterna så här. Och börjar liksom ska lära oss hur man dansar passivt. Och det är ju underbart. Det är verkligen underbart, det var jättekul ju. För det skulle aldrig hända. Jag vet inte, okej, det kanske inte går riktigt att jämföra om det bara skulle vara massa svenskar och en tre passer skulle ha hoppat in ett av det. Då kanske inte svenskar någon dans. Bara, nej, inga höfter dansas till. Nej, men alltså just den här öppenheten mot allihopa, det skulle ju aldrig hända liksom. Man dansar på sitt lilla håll med sina vänner. När vi har varit ute någonstans i liksom på ett uteställe och dansat, då är det ju knappast så att folk börjar dansa med varandra som inte känner bara den grejen. Nej, exakt. För liksom de var ju verkligen Och man vill ju inte så här, svensk körde huvudet då, så att man är så här, nej, får inte möta blickarna, och de kollade verkligen på en och ville få ögonkontakt, ja. Och man undvekte till tusen, vilket är väldigt stört att man gör, men det är väl, alltså, det sitter ju så djupt rotat i det på något sätt. Och till slut kommer de här artisten ska uppträda, och man fattar ju inte ett skit. Han pratar ju då på persiska, eller vilket språk nu, det vet inte jag. Och alla förstår utom då vi, men ja. Alla hurrar, då hurrar jag också och klappar händerna. Och då är då under de första låtarna låten Habibi kom igång, som är lite repetitivt. Den gick ungefär så här: Habibi, Habibi, Habibi, så robo bo. Jag har ju typ lärt mig den sista där. Du var ju lite dålig, men det gör inget. Nej, det var inget. Vi har ju hittat den här låten nu då. Ja. Så den var på hjärnan konstant hela den här helgen. Ja. Hur som har det? Ja, jag vet inte. Men det känns ju... Men jag tycker att... ja, nej, jag vet inte. Vi måste orda om det här. Jag känner bara att det var ju kul. Men måste vi vara så här detaljerade? Nej, det kanske inte måste. Jag vill bara nämna en sak till där då uppe på disco sen som hände. Det fanns en discodel. Och det var ju typ inga folk där vi var där när den öppnade, när du var vid 12 eller när du var. Nu var vi 1 och det skulle vara öppet i 8 på morgonen. Herregud. Herregud. Men där danskottet var det typ inga där förutom 4-5 medelålders män. Och så kände vi, nu ska vi upp på danskottet, vi kan inte sitta här. Och då var ju de dansade med oss, speciellt en man som typ, han dansade med mig, han dansade med er två. Och då var det ju så här pardans, ni tar varandra händerna. Och, ja, det var väldigt... intimt ibland. Och jag tror inte han menade att flytta. Nej, det trodde jag heller. Jag tror mest han ville dansa. Ja, och det är ju härligt också kan jag tycka. Ja. Men man är ju så ovan så det är bara skrika om det. Ja. Jag fick ju verkligen, alltså just att det här persiska musiken är väl, och dansen då, att alla dansar så mycket med armarna och handlederna. Mm. Så jag hade verkligen träningsvaxen i mina armar, men jag är ju väldigt otränad också. Men ja, jag märkte det. Att jag kände, oj, jag har dansat med mina armar så mycket. Så. Ja. Ja, men verkligen. Ja. Ja, men så... Och just det man tar med sig från det här. Även när jag var lite själv där mitt i natten till klockan 16:30 där sen en episod. Ja. Så såg jag det själv i det här folkhavet. Och då var det ju två kvinnor, speciellt en då, som helt plötsligt vände sig om och började översätta vad den här killen sa. Vi översatte väldigt konstiga saker. Som till exempel, inte sagt någonting på en kvart. Och sen vände sig om. Ja, nu säger han att den här låten är till alla tjejer som ljuger om sina, till sina män. Och då, alla tjejer gjorde så här. Och så här upp med fingrarna. Och, nej, nej, nej, nej. Och alla män, wow! Så hon tyckte kanske jag skulle förstå den grejen, jag vet inte. Jaha. Ja. Men det var ju också väldigt snällt gjort, för då, jag var ju typ den enda där som inte förstod vad som hände, utan jag bara klappade mig lite glatt och stod där och dansade stilt. Så det var ju härligt av henne. Så det tar man verkligen med sådana helgen, vad öppna människor är och vad vi är instängda. Absolut. Oss. Det, ja. Så är det ju. Och det är ju tråkigt. Ja. Eller just tråkigt. Så. Men man är ju ovan vid det också. Man blir ju så här, oj. Det är ju knäppt, men så är jag. Ja, kära då. Men roligt hade vi. Ja, men det hade vi. Ja, även om vi var sletna dagen efter. Så. Något, ja. Ja. Och också, det måste jag också säga. När jag gick och la mig då, när jag lämnade stället vid 16:30. Då var det fortfarande människor över 60 som var uppe på danskort och dansade. Mm. Till bland annat Sexy and I Know It. Det var två låtar som jag kände igen. Det var Sexy and I Know It och sen var den där... vi kommer inte ihåg den där spanska låten, den här killen som låter allt för check, och så är det publikhav i bakgrunden. Exakt. Det var de två låtarna som jag vet inte ens vad de säger. Någonting på T tror jag. Hur som helst. Nej, så, och det var ju de enda låtarna med inte passisk musik som man hörde under hela den här färd. Men till den dansade ju 6-åriga gubbar liksom, och det var också härligt på något sätt. Mm, absolut. Ja. Och för även mycket barn så sprang runt där. Och skulle det varit på massor med svenskar var stupfulla och liksom sådär, skulle man tycka att det här är inte så bra att barn sprang runt här. Men folk var ju inte direkt stupfulla. Exakt, det var ju inte det. Utan det var som enda stor, här möts vi alla som en stor familj och vi har bara roligt och trevligt. Mm. Och nu är det fest och vi är alla glada liksom. Gammal som ung och så vidare. Ja, faktiskt. Det händer ju aldrig i vår kultur. Nej. Ja. Ja. Och har vi nog, är vi klara på båten? Vi måste också nämna det sista som hände. Ja, herregud, det sista som hände. Ja, det var inte kanske det sista, men det näst sista för er. Den näst sista, ja. Ja, för då tänkte vi att vi skulle ur båten fort för du ville hänga med ett tåg. Ja. Detta missade vi lite för att alla skulle ju samtidigt så vi hamnade lite efter det. Men vi tog oss ut, kom till parkeringshuset vi parkerat som är låst. Parkeringshuset som man ska dra sig kort och ska öppnas. Detta funkar ju då inte. Självklart funkar det inte. Varför skulle det funka? Nej, varför skulle det? Exakt. Jag trycker in, försöker alla konstens medel och så här. Jag lyckas liksom avsluta en parkering men dörren öppnas inte. Så får jag ringa den himla Q-Park. Och det är så idiotiskt då, va? Då ringer man det här numret och då ska de ha information. Så säkert i en minut som tanten pratar innan för att rita valet liksom. Hej och välkommen till Q-Park. Du vet väl om att vi har en hemsida? Bla bla bla bla bla. Och så trycker man då typ på val 1 som är felanmälan och återigen. Du vet väl om att felanmälan gäller bara det. På vår hemsida finns information om bla bla bla bla bla bla. Se till att du har numret bla bla. Återigen, innan signalerna kommer fram. Så det tar ju typ säkert 3 minuter innan jag kommer fram till människan. Första gången. Och sen är det väntetid. Och sen kommer jag fram till den människan. Och ska felanmäla detta. Och vi kommer ju inte in. Vi försöker på en annan dörr sen. Och slut så ringer hon en tekniker. Och så ringer hon upp och säger. Det kommer ta en halvtimme. Då har vi nog redan väntat i en kvart i alla fall. Ja, minst. Ja, så vi kom inte in. Samma med en annan kille också som inte heller kom in. Så då blev vi sittande där. Till klockan, jag tror klockan. När det öppnades dörren helt plötsligt av någon konstig anledning. Halv kanske, 7:30. Ja, jag minns inte när det var. Nej, men något sånt där. Ja. Var det? Så där var vi inte heller så lagom på att så att säga. Nej. Och det är väldigt typiskt. Allt på en gång. Men vi hann ju i alla fall, du hann ju med i tåg. Ja, det gjorde jag faktiskt. Ja. Sen råkade ju det tåget bli försenat. Så skulle jag ju missa mitt byte i Hallsberg. Jag bara, men för i... Åh, då var jag inte glad. När jag bara insåg att, jaha, nähä, ska jag få vänta i Hallsberg då? Så jag ändå inte kommer till Örebro förrän så sent att lokalbussarna har slutat gå. Så att jag typ måste gå hem mitt i natten. Eller eventuellt försöka få tag i en taxi. Men, och det är inte så nära för det att gå liksom. Nej, det var verkligen, det hade inte varit härligt. Det hade tagit skitlång tid. Men jag hann ju till slut för att det andra tåget råkade också vara försenat. De kom in exakt samtidigt. Så vi fick, de bara, vi vill gärna att ni skyndar på det här bytet. Så bara, alla sprang som galningar, så då fick jag också springa den här. Jag hann i alla fall. Det var ju ändå härligt. Skönt. Ja. Men där kände jag, nej, inte detta också. Herregud, ska jag aldrig få komma hem. Så kände jag. Men det fick jag till slut. Och våran resa gick ju bra. Windy var lite sur på mig. Jag har ju en tendens att jag vill köra så länge. Jag vet inte varför jag har det, men jag vill köra så länge som möjligt på en tank. När det piper, då tänker jag så här, hur länge kan jag köra till? Ja, men säkert 10 mil. Och jag utmanade kanske lite ödet. Windy var allmänt när vi var så sur på mig. Men det gick ju bra. Jo, men just i det här helgen så förstår jag verkligen inte varför du gjorde det. För hade det varit någon gång det inte skulle funka, skulle det varit den här helgen. Alltså vi hade varit utsatt för så mycket så hade det inte kunnat vara möjligt att den saken skulle hänt också. Kanske var det dumt efterhand, men sån är jag. Och sen körde vi på då ett dött vildsvin som låg på vägen. Och min bil luktade verkligen död. Alltså så här. Ja, kadaver när jag kom fram till Eksjö. Även på måndag, men nu har det försvunnit. Men tack och lov så var det ingen som slog sönder på bilen. Så det var ju skönt. Och där kan man väl lägga denna båtresa till historien. Ja. På något sätt. Tummen upp ändå för Persis tur. Tummen ner för mig och Windy. Så kan vi sammanfatta det. Ja, det kan vi göra faktiskt. Ja. Vi kan väl också säga att eventuellt så blir det ju en Finlandskryssning med Viking Line eftersom vi har dessa bete till godo nu på något sätt. Ja, det var ju ändå schysst av dem. Ja. Ja. Så det får vi se hur det blir med det. Ja, det får vi. Helt enkelt. Ja. Jaha. Ja. Vad ska vi gå in på nu tycker du? Ja, men alltså, ja. Har du något på hjärtat? Jag har en liten grej bara som jag tänkte att man kunde säga. Kör den. Så jag gör det, helt enkelt. Nej, men det var den här mannen som raggade på mig när ni inte kom. Ja. Nu är vi där igen. Mm. Nu är vi där. Han frågade ju då vad jag gjorde sådär. Och då sa jag att jag pluggade ett sångpedagog. Och då frågade han, vilket, den här frågan har jag fått ungefär 1 miljon gånger. Nej, men väldigt ofta. Om man säger till någon som inte håller på med musik eller sådär, som inte liksom har koll eller så, och säger att man pluggar till sångpedagog, så frågar alla människor: jaha, är du bra på att sjunga då? Kan du sjunga? Är inte det typ den dummaste frågan någonsin har hört? Är det så här? Jag pluggar till sytant. Är du bra på sy? Ja, det är klart att du är bra på sy. Jag har kommit på några exempel. Hur många frågar en kock om man kan laga mat? Nej, ingen. Hur många frågar en taxichaufför om man kan köra bil? Ja, det kan man frågasätta ibland. Men, nej. Men inte så här: har du körkort? Kan du köra bil? Nej, hur många frågar en snickare om man kan bygga något? Så här, alltså, hallå, det är så himla idiotiskt. Jag blir, ja. Hur många frågar en bordellmamma? Nej, det var inget för sig. Hur många frågar Nej, annars får vi prata så här. Nu måste jag lägga in explicit, eller så här, att den innehåller bara förbjudet material på iTunes. Så det är så himla jobbigt, så det får vi inte. Det Men det är verkligen konstigt. Jättekonstigt. Ja, men visst är det en väldigt konstig fråga. För det är ju liksom ingen som tänker så i några andra yrken. Jag menar, det är väl självklart att jag måste kunna sjunga om jag ska kunna bli sångpedagog, tycker jag. Ja. Men jag vet inte, det kanske inte är så självklart. Men om man går då till ett yrke som jag har haft, militär, då får jag ju alltid den frågan: har du dödat någon? Ja. Ja, det är inte alls samma sak, men det är ju också... Nej, det är ju på riktigt den grejen. Har du dödat någon? Jag bara, nej, det har jag inte. Men då skulle jag kunna fråga då: vadå, är du bra på döda folk då, eller? Det är jag vet inte riktigt om det är samma kanske sak. Inte, kanske inte. De kunde fråga: klär du i grönt? Ja, det gör jag verkligen inte. Jag var bättre i beige, kan jag säga. Ja, beige kanske. Ja. Beige var jag bättre. Grönt är inte min färg. Vad sa du? Var det beige i Afghanistan? För det är så mycket... Ja, det är ju sandklätt. Sand, då har man beige så sandfärg. Kaki och sandré. Ja, vad härligt. Ska vi in på topp tre kanske? Ja. Vem vill börja? Jag kan börja. Ja, du känner redo? Jag känner mig redo. Då kör vi här. Topp tre sämsta tv-program. Och det kan vara genom tiderna eller det som går nu. Liksom, du får sväva fritt där. Men topp tre sämsta tv-programna. Kör! Ja, jag kör. Okej, plats nummer tre. Kär och galen 2011 edition. Alltså, Kär och galen var ju... Det var ju ett bra program 93-95 när det gick i original. Eller var det det? Det är ingen människa som vet om det var bra. Nej, det kanske det inte var. Men det var ju typiskt 90-tal. Men att ta det programmet till 2011 och göra det så sjukt dåligt så att det liksom inte... Nej, det är verkligen dåligt. Med Sofie Propp av alla människor. Ja, precis. Ja. Nej, då är det bättre med Lotta Engberg. Nummer två. Ja, nummer två. Då säger jag det här Nattliv som hon Kräk-Eva ledde. För att... Alltså... Kräk-Eva, det är så bra epitet. Ja, jag vet. Stacken. Men i alla fall, programidén liksom var ju så sjukt dålig. Det var ju inte bara det att det var dåliga programledare och sånt. Och att, utan det var att de typ hade en sån här liten magnettavla där de satte upp så här... en inplastad bokstav. Alltså det var ju inte... Eller de skrev typ på en whiteboard eller någonting. Alltså det var så... Det är så B på något vis. Alltså det finns inte... De hade inte ens... Det fanns ju några sådana program som ändå hade det lite mer så här digitalt. Att det kom upp i rutan. Lite flashigt och så vidare. Vad sa du? Lite flashigt och så vidare. Ja, men det här var ju verkligen så här... Jag skriver upp den bokstaven du gissar med en whiteboardpenna på en tavla. Det är hallå? Förlorligt. Det är faktiskt dåligt. För låg nivå. Ja. Och nu då? Nej, vi har med. Nej, plats ett. Jag ska säga nummer ett. Det är okända. Det är alltså mitt hatprogram nummer ett. Jag känner den enda i studen. Visst är det alltså, det? Med Moni Berghagen. Problemet är inte bara att jag tycker det är skitfjantigt, utan också att de ska liksom så här, filma typ. Alltså de gör det så dåligt. Då filmar de så här någon skugga som sitter så här i ett fönster. Och så är det lite så här en gardin som fladdrar och en nyckel som skramlar. Och så är det så här. Nej, det är så sjukt. Och så gör de lite suddigt så här. Ett suddigt filter över hela bilden. Och så bara, åh, hur kände att det var en här. Och så bara, ja visst, det kanske det blir så otroligt fjantigt. Om man nu tror på det så tänker jag, tror man på det där fjantsättet? Alltså man kanske tror på att det verkligen är någon där eller sådär. Mm. Men när de lägger upp det på ett sånt himla fjantigt sätt att de ska filma det som en spökfilm gjord liksom 83 eller jag vet inte. Ja, det är för dåligt. För dåligt. Ja. Jag har ju också en liten spaning på det här. Också med okända. Att alla som är med i programmet, det är bara skåningar och danskar. Varför är det det? Men är det, ja. Jag kommer ja, nu kanske det är det, men det, varenda gång jag kollar på det så är alltid någon skånsk tant som är såhär, ja, jag kände att istället så var det någon ände där och hästen var helt galen. Och till slut, så, jag såg ett avsnitt, då var det någon såhär skånsk tant där och till slut så målade upp någon slags pentagram på stallgolvet och då var hästen bra. Ja. Jag som sagt tror inte skit på det där. Nej, men jag gör inte heller det. Men jag tycker framförallt att de förlöjligade mer, ännu mer genom att göra sådär. För de hade kunnat göra programmet mer seriöst ändå. Istället för att hålla på och lägga några konstiga, fjantiga ljudeffekter. Alla typ Bams. Det är så här sjukt. Ja, det var min topp 3. Ingen bubblare? Nej. Nej. Jag tänkte bara dra min egen lista där lite snabbt. Bara att inga långa utläggningar. God kväll. Fy vad jag hatar programmet. Det är för käckt. Idag senast hade min mor ville se det. Jag ville inte se det. För jag åt samtidigt. Då hade de en slags Zumba. Fast någon ny version. Som de skulle visa live i tv. Med någon stel programledare. Det är för. Och fy vad jag avskedde programmet. Så himla tråkigt. Tvåa. Fråga doktorn. Jag vet inte om du är målgruppen. Nej. Men jag är ändå så sur på den här människan. Och det är för käckt. Och det är för liksom så här. Men hur kan man låta positiv och säga, ja, idag ska vi tala om kärlekramp och fotsvamp. Och, alltså, nej, fy. Och mitt värsta program, nummer ett. Landet runt. Finns något mer meningslösa och tråkiga programledare? Har du sett programledaren? Du är inte målgruppen återigen. Nej, men har du sett programledaren som är? Nej, men jag, alltså han är värre än Rickard Olsson. Nej, men du får nästan gå in på SVT Play och kolla. För han är värre än Rickard Olsson. Han tycker ju själv att han är så himla rolig. De har en programpunkt där när tittare skickar in roliga skyltar. Aha. Då kan det vara så här. Stängt på grund av sjukdom. Och så sitter den på något roligt ställe på så här sjukhuset. Alla förstår humor. Men då ska han ändå gå in och lägga till någon så här kommentar. Och så här om att. Vi på Landet runt-regionen undrar ju vad har de drabbats av för smittosam där? Har de fått läkarsjukan? Det är så tråkigt. Jag har en liten bubbla också och jag vill bara säga RuPaul's Drag Race. Jag har aldrig sett det, jag bara sett det. Nej, och detta är ju en hatkärlek. Det är ju fruktansvärt dåligt, men osått underhållande. Det går ut på att 10 drag-artister är med i program som är Project Runaway. Det är topmodel och det är idol på samma gång. Och det är så fruktansvärt dåligt så det blir bra. Tack härligt. För mig. Ja. Okej. Topp 3. Snygga svenska män. Egentligen borde det ha hänt att köra på dig då. Snygga svenska kvinnor. Det kanske kommer. Sa du hämnas? Ja. Det var jättekonstigt hämnas. Ja, jag fick inte det här en... Jag tycker på riktigt att det är svårt att bedöma. Men jag kör på här. Ja, men varför skulle jag ha svårt att bedöma hur kvinnor ser ut? Bara för att du har svårt att bedöma hur män ser ut. Det var jättekonstigt sagt. Ja, kör din topp 3 nu. Tredje plats, heja. Tredje plats, prins Carl Philip. Nej. Jo, men jag googlade lite. Och han har ändå blivit utnämnd till världens snyggaste kunglighet. Både i män och kvinnor. Jag tycker han ska ha cred för det. Och han, jag tycker han håller sig... Jag vill ha din åsikt och inte den himla utmaning. Jo, men jag tycker han är lite... Jag har insett att alla de som män som jag har skrivit upp är lite hunkiga. Och det är väl någonstans där jag hamnar. Men är han verkligen hunkig? Ja, men lite. Jag vill kanske inte, men jag behöver inte motivera. Plats tre, prins Carl Philip. Jag tycker om kungahuset. Tvåan. Jag har mycket med personligt att göra, tyvärr. Men det kanske inte var det som tänker om listan. Men det blir så. Per Lernström. Ja. Jag tycker han är en trevlig människa. Sympatisk. Och att han ser, har en väldigt schysst stil utan att han överdriver den. Han är ganska naturlig i sin stil. Tycker jag är trevligt. På första plats, och det är väl den hunkigaste jag kan tänka mig som vi har i Sverige, som jag tycker är hunkigast. Och det är Henrik Lundqvist, hockeyspelare. Oh. Jag inser att denna lista är ganska lik. Skulle kunna vara någon av mina tjejkompisar listan. Jag har en bubblare. Oh. Och det är ju Danny. Och motivation. Danny och jag har haft samma frisyr. Vad sa du? Lite motivation, sa du det? Nej, motivering. Nej, det sa jag inte. Jag sa motivering. Det kan du kanske få tillbaka och lyssna. Motivering. Det är det bästa när folk säger fel på det. Åh, vad jag stömmer på det. Motivering. Danny och jag har haft samma hår lite då och då. Så det, slut. Tack. Ja. Där. Där var det. Du, vi har faktiskt en grej till vi måste hinna med. Vi har ju fått ett lyssnarmail. Ja, precis. Detta måste vi svara på. Vi har fått ett lyssnarmail, hörni. Det är helt sjukt. Vi har någon har mailat. Visst känner vi person som mailat, men det ändå. Det är fantastiskt. Det vill vi inte säga. Det spelar ingen roll. Hon har ändå mailat till våran mail. Exakt. Och frågan som lyder, som hon har ställt här. Som era bästa lyssnare måste jag undra. Vart kommer namnet Kranen ifrån? Är det här någonting vi vill svara på, Emma? Jag vet inte. Men om hon frågar, ska hon inte få svar då? Samtidigt är det härligt med mystik. Det är väldigt avancerat när vi kom fram till det. Vi kan verkligen berätta hur det gick till. Vi satt i köket hemma hos min mamma. Och spånade namn, förslag. Vi hade ett möte om podden. Namnförslag. Inte så många. Nej. Vi kom väl in på att vi ville ha någonting som liksom, till exempel som pianot eller liksom någon sak som bestämd form liksom, kom vi fram till att det blev bra, för det tyckte vi om. Och till slut började med att jag sa saker jag såg i köket, så jag började liksom med koppen, ugnen, spisen, och till slut så kom jag till kranen och då hajade du till och sa att ja, vad härligt, det blir som ett flöde. Ja, och sen så sa jag, åh, jag vill ha en bild när vi kommer ut i som en droppe i urkranen, typ. Ja. Ja. Och det fixade vi ju. Ja. Så där av det, kanske inte den mest upphetsande historien, men så var det. Ja. Där var vi nöjda där för dagen. Ja. Maila gärna oss fler gånger, folk. Kranen. Vad är det? Kranenpodd. Ja, precis. Kranenpodd@gmail.com. Vi läser allt. Woho! Jajamän. Och om ni ställer en fråga, då lovar vi svara på den. Det lovar vi. Ja. Ja. Tack! Hej ska du ha! Natti Patti!